punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Ty, Wesley Adams, na dzień dobry. Nowe nagranie w trójce. Witamy Państwa. Dzień dobry. Prawie 4 minuty po godzinie 4. We'll be right back. The Cranberries. Marzenia senne gdzieś powoli, powoli uciekają, bo nastaje nowy dzień. Jeszcze kilkanaście minut i rozpocznie się poniedziałek. Słońce zajdzie przed 21. Dzień potrwa nieco ponad 16,5 godziny. I chciałem odliczać, ile to już dzień krótszy, ale nie będę się znęcał. 188. dzień tego roku przed nami, poniedziałek 6 lipca. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe dziś Dominiki, Łucji i Marii. Wszystkiego dobrego, a 8 minut po czwartej zapraszam Państwa na koncert. troszkę hałasu narobili. Nowe sytuacje. No to 13 minut po godzinie 4. Startujemy, bo nas świt zostanie, więc budzik małpa polskieradio.pl mailowo, 2 2 i 7 3 telefonicznie i 71335 SMS-owo. Poniedziałkowe 3 szybkie ciach ciach. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Pięknie. Panie Góro, rodzynek w żeńskim gronie, pan Tomek dziś po urlopie, zadowolniony, wypoczęty, informuje, że za szybą auta 20 stopni. Coś jakby chmury, no ale dziś kierunek słońce. Kruszwica, Karczew to za chwilę ta trasa. Pierwsza po urlopie u pana Tomka. To zapewnienie obecności, także przygarść informacji pogodowo-drogowych od pana Tomka, który jako pierwszy zgłosił się dziś telefonicznie. Panie Górą powiedziałem, a więc SMS-owo dziś. Pani Beata, miło budzić się przy takiej muzyce. Dzień dobry. Odpowiadamy i miło czytać takie SMS-y. Dzień dobry. Pani Beata pierwsza SMS-owo, a mailowo pani Agata z Krakowa o tym, że za oknem 18 ptaki już koncertują, a my szykujemy się do pracy. No, to się szykujemy. Pani Aga jako pierwsza dziś z Krakowa.

kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Gdy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Powiem moim drzewom, one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień, żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień, żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. O, jak pięknie o świcie. 27 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie i państwu. Budzikowe kalendarium. Kilka wybranych wydarzeń z historii z 6 lipca. W 1415 roku Jan Hus został spalony na stosie podczas soboru w Konstancji. To było 605 lat temu. Z kolei w 1893 roku w Dreźnie wyjechały na trasę pierwsze tramwaje elektryczne. 118 lat temu zmarła Maria Goretti, włoska męczennica święta. W 1929 roku otwarto ogród zoologiczny w Krakowie. No i jeszcze jedna data a propos komunikacji tramwajowej. W 1952 roku zlikwidowano tęże w Londynie, 68 lat temu. Wybrane wydarzenia z historii, także historii muzyki, a będzie kilka takich momentów do wspomnień już za niecałą godzinę, a za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. This day undone, the kind that breaks. jednym z kilkudziesięciu Santa Fe, które znalazłem dziś w ciągu dnia, z przejaśnieniami i do 28 stopni. 4.30, szczegóły prognozy. Dziś będzie się chmurzyć miejscami głównie na Pomorzu Wschodzie oraz na południu kraju. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. Najwięcej prognozowanych na Podkarpaciu. Wiatr zachodni, słaby i umiarkowany na wybrzeżu. Dość silny i silny w czasie burz oraz nad morzem w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Najniższa temperatura dziś nad morzem, nad samym morzem około 18-20 stopni, na północy do 22. W centrum do 25-6 stopni, najwyższa temperatura na południowym wschodzie, tam gdzie najwięcej opadów, dziś do 27, lokalnie do 28 stopni. See how she enters the room like a diva. Said she was damaged, I wouldn't believe ya. Laughing and joking, a real superstar. Oh, you can't hurt a fool, well, don't even try. Because genuine fools don't play by the rules. She Tenders. Jak pięknie, kilka chwil po wschodzie słońca, tak odliczamy, odliczamy. Rzeczywiście w prognozie pogody dziś sporo chmur, przelotnych opadów i burz, i o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. A państwo wspominają kalendarz świąt osobliwych. W kilku żołnierskich słowach przypomniałem te niektóre wydarzenia z 6 lipca. Tu masz ci, pan Tomek podpowiada, że dziś Światowy Dzień Pocałunku. No i zdaje się, w tej obecnej sytuacji koronawirusowej to jedynie w domowym zaciszu, we własnym zakresie, no bo jak świat długi, szeroki, Światowego Dnia Pocałunku w tym roku przynajmniej na razie nie będzie. No a to wszystko ze względu bezpieczeństwa. Zachęcam do korespondencji, nie tylko w sprawach świąt osobliwych, bo i te, jak zwykle od pana Stefcia, również poweekendowo, bardzo dobrze. Być może ktoś już po urlopie, nie chciałbym denerwować tych, którzy przed urlopem, no ale proszę zdać także relację, jak to było. Poniedziałek rozpoczynamy wspólnie, więc mailowo budzik@polskieradio.pl, smsowo 71335, no i jeszcze telefonicznie 2 2 7 3. Proszę próbować. Proszę próbować także rozpoczynać z nami nowy tydzień. Właściwie to taki, gdyby wyliczać, kolejny wakacyjny tydzień, ale chyba jeszcze do tej rzeczywistości wakacyjnej się nie przyzwyczailiśmy. Może to i dobrze. Wowo i takie tam ma na budziku za 24 minuty 5. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3, 4. Podkarpacie zgłasza swoją obudność i na słuch za oknem mocne 20 stopni, widoczne niegroźne chmurki, ptacy śpiewają, a ja czekam na wystart, start słońca, po starcie słońca wystart w trasę. Dzisiaj w planach 15 kilometrów, takie leniwe poniedziałkowe wakacyjne bieganie. Start o umówionej właśnie o tej godzinie, tak jest. Przeleciała nasza ulubiona 4:44, 44, 44, 44, a to z Podkarpacia, pan Adam, konkretnie z Jarosławia. No to biegł się, biegł się. We'll be right back. Pan Adam z Jarosławia, czy pan Jarosław z Adamowa? No, już. Sklerozy to my mamy, ale nie aż taką. Sygnały od państwa, między innymi od pani Moniki z Łochowa. Zaspałam, chorobcia. No to będziemy starać się budzić na razie za 11 pięta. Jeśli na piątą, to no pewnie nie, kto tam na piątą do roboty. Pan Piotrek z Harrogate'u słyszy, że dziś właśnie, wspólnie, razem, ach, po 4 miesiącach, proszę, proszę, druga nocka w pracy po 3 miesiącach wolnego pandemii. Całe szczęście wypłacalne to wszystko w 80, ale jednak w procentach. Pogoda za oknem obecnie 11 stopni, maksymalnie dziś do 18 po południu. No i cały dzień słoneczny. Najważniejsza informacja to, że podobno wczoraj było widać zorzę polarną. No a wczoraj człowiek zapracowany siedział w robocie, więc nie bardzo słyszał. Pan Piotrek z Harrogate'u też jest z nami i także na słuchu. Pan Daniel z Wiednia o tym, że Wiedeń zaczyna się budzić, 20 stopni, no i również serdeczności z austriackiej stolicy. Z kolei ze stolicy województwa świętokrzyskiego, czyli z Kielc, pan Mateusz o tym, że już końcówkowe nocne zmiany wszystkiego pięknego na dobry początek poniedziałku, ale nocnym pracusią także ciemnych zasłon. No to pan Sztygra, pan Mateusz, wszystkiego najlepszego na dzień dobry także mówi. Szczęść Boże. No i jeszcze pan Michał informuje, że Kraków jedzie na wycieczkę do Warszawy dziś, proszę bardzo, za nieco ponad godzinę odjazd, ale wcześniej jeszcze trzeba na dworzec dojechać, więc napełniamy nasze organizmy mocną kawą i budzimy się wspólnie z trójkowym budzikiem. Pięknie dziękujemy panie Michale i dobrego, pogodnego dnia życzymy i aby się udało jak najwięcej zobaczyć. Rzecz jasna także, pamiętając o tych zasadach bezpieczeństwa sanitarnego, także w stolicy. Sygnały, a może by tak na dzień dobry Sofii Zelmani? Budzikowe przodownictwo też się zgłasza. Kraków, silna drużyna dziś. A proszę bardzo. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. Faktycznie, Zaśki dawno nie było. No to z samego rana dziś w budziku na 7 minut przed godziną 5. Finger. Ale rzeczywiście coś z tą pamięcią, bo obiecałem, że zazwyczaj gdy będziemy prezentować piosenkę czepialską, a przecież to nie po raz pierwszy państwo znają ten utwór, to będzie się mówiło się. A właśnie, się zapowiada jak piosenka czepialska. No i przez cały dzień człowiek może nucić taką, a nie inną wersję ich zdarzeń Alfaro Rivas. Sygnał od pana Karola z Piotrkowa, który to wita ciepłym rankiem, plus 18 i bezchmurnym niebem. Dobrego tygodnia, pan Karol obecnie z Piotrkowa. No też, żebym się nie wykopiernął, że pan Piotrek z Karolowa. No no, troszkę pod górkę niektórzy i to jeszcze dodatkowo w poniedziałek. Ciepło, ciepło i rzeczywiście, ale do tego ostatniego rekordu z ubiegłego tygodnia, z czwartku czy z piątku do 23 stopni jeszcze troszkę zostało. Troszkę zostało do godziny 5. Już niech to dobrze policzę. 4 minuty. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Patrzymy wciąż pod słońce, twarzą w twarz, mijamy się w gorączce. Patrzymy wciąż pod słońce, umyka każdy błąd za horyzontu ostrzem. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książę. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Gatunek róż bez potrzeb, z dwóch pierwiastków hermicznie stały związek. Gatunek róż bez potrzeb, jak się kochać lepiej, pod kodrą czy na kodrze. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Granicą ból, twym kosztem, nie mówisz mi, gdzie koniec, gdzie początek. Granicą ból, twym kosztem, gorzkie. I choć mi nosa, ja wciąż próbuję znaleźć rytm. Kocham się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym w książce. Kochamy się źle.